मिले हो तुम तो हम सफर बिछड़ के उदास मत करना मिले हो तुम तो हम सफर बिछड़ के उदास मत करना बिछड़ के उदास मत कर।